أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله فما يبلوها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. رواه حبان بل حاكم وتعقب عن أبي هريرة جلس الله فيما قال. جناب حق hepimiz için ahirette bir ders yer hazırlamıştır. Yani yerlerimiz hepimizin hazırdır. Cennette de var, cehennemde de var. İki yerimiz var. Cennetteki yerini kazanan ne âlâ. Cehennemdeki yerini kazanan da ne fena. Gavurun da cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Gavurun da böyle. Onun da cennette yeri var, cehennemde de yeri var. O cennetteki yerini kaybediyor. Müminin cehennemdeki yerine mirasçı oluyor. İki yeri oluyor cehennemde. Müminin de cennette bir kendi yeri var. Bir de o gavurdan, kazanamayan gavurdan miras olarak bir yeri var. İki yeri. Fakat insan bazen tembellik, atalet dolayısıyla o makama erişemiyor. Cennetteki o gideceği yere erişemiyor, o yerine. Yapamıyor yapacakları vazifeler doğru dürüst. İlişemiyor bir türlü. Ama görecek de oraya. Orası da onun için takdir olmuş bu yer. Öyleyse Cenab-ı Hak bunu iptila, çeşitli dertler, musibetler, iptilanın nevi çeşidi çok ya. Bu çeşitli iptilalarla müptelatılar. Bu iptilalara sabır da verir kendisine. Bu sabır dolayısıyla, bu iptilalara sabır dolayısıyla o cennetteki yerine yine ona verir. O cennetteki yerine yine onu eriştirir. Onun için bir hikaye olarak hatırımda kalmış. Allah-u Teala'nın velilerinden birisi. Bir veli. Veli olmak dolayısıyla tabii onun derecesi de yerinde. Velilik makamına erişmiş. Fakat velilik makamına erişmiş ama cennetteki yerine ulaşamamış. O yeri hak edememiş yani. Kendisi için verilecek yer hak edememiş. Son nefesi gelmiş. Canı bir süt istemiş. Demiş ya bir yudum süt. Bulunmaz mı? Demişler bir de süt. Getirirken Cenab-ı Hak meleklerine verirsen emretmiş ki dökürün sütü içemez onu. O sütü de içtirmemiş ona. Tabi Cenab-ı Hak o halde de o kabzol olmuş. Kabzolunca melekler sormuşlar. Ya Rabbi bu senin sevgili, iyi bir kulun. Son nefeste bir süt üstü de vermedin demişler. Nasip etmedin ona. Demiş ki o kulumun indi ilahiyeti benim indimde. Bir mertebesi vardı ki buna bir iptila kalmıştı erişmesi için. Buna eriştirmek için demiş o sütten onu mahrum ettim ama bu mükemmel yere nail olacak. Onun için iptilalara sabretmek lazım bir. İkincisi de iptilaları karşılayan ibadetlerdir. İbadetleri kavi olanlara iptila az olur. Bu derecesi yüksek de başka. Fakat iptilalar, ibadetler, mesela enbiyanın iptilası en büyük. Ondan sonra evliyasını gider. Ondan sonra sırayını. Onların iptilaları başka. Bizim iptilalarımız kendimize göre. Bunları biz sabrettiğimiz takdirde veyahut ibadetlerimizi kuvvetlendirdiğimiz takdirde. Namazımıza bir namaz daha katıyoruz. Orucumuza bir oruç katıyoruz. Sadakalarımıza bir sadaka daha katıyoruz. İnsanlarla muaşeretimizde iyilikler yapıyoruz. Bunun iptilasını karşılar bu ibadetleri. Çünkü sadaka, tereddül vela var ya, dua da öyle. Demek bu ibadetler, bu hayır hasenatlar insanın iptilalarını önler. Ondan da derler ki iptilaya uğramayan insan da iyi insan değildir derler. Hindi ilahiyede makbul bir insan olsa bir iptilaya uğraması lazımdı. İptilaya uğramayan insanlar da pek makbul saymazlar. Bu karı koca hikayesi de varmış da. Karı koca, karısı demiş senden ayrılalım artık. Neden bu kadar senedir yaşıyor senden demiş. Senin hiçbir dert, bela, musibet gördüğün yok. Herhalde Allah'ın yanında iyi bir adam değilsin demiş. Resulullah'a gider olmuşlar. Aralarına şey yapmak için, ayırmak için. Yolda adamın ayağına bir taş takılmış, ayağı kanamış. Demiş bitti işgal gittiniz. Bundan sonra beraber yaşayalım. Çünkü iptila geldi demiş. Yani iptilaları insan hoş karşılamalı. Bunun bir sesini de daha görmüştüm. Mesela bu insanların şimdi bu devirde yemeye, içmeye, zevk-ı sefaya çok daldıkları bir devir. Bu zevk-ı sefa ve yeme içmeler de insanları iptilayı kendi kendine düşürüyor. İnsanın midesini en çok bozan şey yemeklerin çeşitliliğidir. Onun için Ashab-ı Kiram'ın zamanında doktor iş bulamamış. Sebebi hepsi riayetkâh. Doyurmuyorlar kanalına. Kadınları doyurmaktan hasıl olan iptilalar çok çeşitli, çok fena. Mesela yemek yerken elleri yıkayarak sofraya otursak. İşte bugün mikrop diyorlar ya. Ama diyeceksin biz çatal kaşık kullanıyoruz, elimizi sürmüyoruz. Çatal kaşık da o misalde. Hangimizin çatallık taşıyı derecesi yüksek hararetli bir suda kaynayıp geliyor. İşte ulaşık bir kayıp gidiyor herhalde. Onun için bir şey daha görmüştüm de hoşuma gitti. Bizim Pakistanlılar var ya, onlar çok biliyorlar, çok da geziyorlar. Londra'da galiba bir yemek yiyorlarmış, bir lokantaya girmişler. Yemekleri elleriyle yiyorlar. Tabii bütün İngilizlerin nazar dikkatini çatmış. Nasıl adam bunlar gibilerde? Dikkatli dikkatli bakıyorlar. Bunlar da sezmişler tabii onların öyle bakışlarına. Tutmuş birisinin kolundan tutmuş, şey götürmüş, bulaşıkhaneye. Bu bulaşıkhanedeki o çatalların, kaşıkların yıkanış tarzını göstermişler. Demiş benim elim, bak kaç defa yıkanıyor günde, 5 defa. Bir de yemek yemeden evvel zaten yıkadım, tertemizdir. Hem benim elimdir demiş, zararı yok, başkasının da değil. Sizin bu demiş kaç kişinin ağzına girip çıkan çatal kaşıkla yemektense, bu benim elimle yememez, hiç de acip edilecek bir şeyiniz yok demiş. Bu evde bir derece de, yani lokantalarda yiyen kardeşlerimizin, zaten lokantaya gitmemek için benim babam bana vasiyet etmişti. Ben de size bir vasiyet edeyim. Lokantadan yemek yemek Müslümana yakışmaz. Lokantacının yaptığı yemek kim bilir nasıl yemektir? Yağı kim bilir nasıl yağdır? Kendisinin din ile alakası ne kadardır? Besmelesi var mıdır, yok mudur? Bunlar hep şüpheli şeylerdir. Kullandığı yağlar ne çeşit yağdır? Onun için insan turu ekmek ise, peynir ekmek ise, zeytin ekmek ise ne zarar gelir? Öğrenirse böyle geçirir de akşamüstü gidince evinde Allah'ın verdiklerinden ne güzel geçinilir. Hem kanaatler olmuş olur. Sonra öğlen yemediği yemek mutlaka şart da değil yani. Biz alışmışız da mutlaka bir öğlen yemeğini kaçırmak, sanki öğlen namazını kaçırmak kadar şey geliyor bize. Allah affetsin kullarımızı. اِنَّ الرَّحِمَا وَتَتَعَلَّكُ بِالْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَكُوْ يَعْرَقُ قَطْ مَنْ قَطَعَنِي وَصُلْ مَنْ وَصَلَنِي صَدَقَ رَسُولَهُ Bu sıla-i rahim dediğimiz, hepimizin Türkçe bildiğimiz sıla-i rahim deriz ya, akraba-i teallikatımızla olan alakayı kesmemek. Amca, dayı, teyze, hala mesela. Bunların her birisi biraz memlekette de olur. Bunun adı rahim olan at, kendi adı bir rahman isim demişler. Bu aşkta asıl duruyor öyle. Yerini diyor ki, Ya Rab, Cenab-ı Hakk'ımla müracaat ediyor. Ya Rab, ikta men kata'ani. Akraba teallikatı ile alakasını kesenleri ben de kes ya Rab. Vasıl men vasaleni. Sen sıla-i rahmi yapanları. Onun için ömrü uzadı, geçen derste geçmedi galiba. Ömrün uzamasına, rızkın çoğalmasına sebeplerden birisi de akraba teallikatı ile sıla yapmak. İnsanın eşiyle, dostuyla bir sıla yapıyor insan. Bu benim eşimdir, dostumdur, akrabamdır. Şu kadar zamandan beri görüştük diyerekten gidiyor bunu bir ziyaret ediyor. Bunu kendisine bir borç sayıyor. Biri batından parçalanmış amcadır, dayıdır, teyzedir, haladır. Bu gibi akrabaları da unutmak, yani insanlığa da yakışır. Onun için daima insan. Ama ben büyümüşüm de milyoner olmuşum. Daha büyük bir adam olmuşum. Öteki kalmış çok fakir. Tenezzül edemiyorum artık gidip de ona nasılsın amca dayı demeye. İşte bu çok çirkin şey. Çok çirkin şey. اِنَّ الرُّفْقَ يُمْنُنْ وإنها الخرق شومن. إلا آخرت. İki şey var insanların huyları içinde. Birisi yumuşaklık, birisi de sertlik. Yumuşaklık olursa ne güzel. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا اَرَادَ بِاَهْلِ بَيْتِنِ خَيْرًا Cenab-ı Hak bir ehli beyte hayır muad etti miydi? اَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْضَ الرِّفْقِ Onlara rıfık kapısını açar. Yumuşaklık kapısını açar onlara. Baba yumuşak, anne yumuşak, kızlar yumuşak, oğlanlar yumuşak, hep mutlu. Birbirlerine hürmette, işte aile şeyleri nelerse icapları hepsi birbirine tek ediyor. Neredeyse büyükler pek ediyorlar. Küçükler, büyükler de küçüklere karşı öyle güzel muameleler de yapıyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bu eve, bu aile. Bir aile dedi ki, bunun tersi nedir? Şiddet var. Baba sert, anne sert, çocuklar sert, hepsi sert. Barış. Bu aile de, bak şimdi ne diyor. وَاِنَّرْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَ Hangi evde, hangi yerde, hangi işte böyle yumuşaklık olursa o zinetli olur. Tatlı olur, güzel olur, şanlı, şerefli olur. Ve inler kurk, sertlik, şiddet, yani rıfkın zıttı olan şeyler. لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ اِلَّا شَيْءٍ Hangi şeyde olursa, hangi işte olursa olsun, onun sonu şin olur, çirkin olur. İyi olmaz, akıbete iyi gelmez. Ama ben sertliğimle bugün borumu öttürebiliyorum. Bugün borunu öttürebilirsin ama yarın bu boru öttüz olur. Sertlik yok derdir. Mekârı mülaklata Hazreti Aşk'tan rivat edilir. İnne rübne vel mekâme yâkûteta min yâkûtil cennet. Temasallâhu nûruhuma velev lem yatmis nûruhuma le'edâta mâ beynel meşk vel mâ. Kâbe-i Muazzama'da biliyorsunuz işte bir Hacer-i Esed'in olduğu bir makam var. Bir de makam İbrahim denilen bir makam. Kâbe'nin kapısıyla Hacer-i Esed'in olduğu yerin arası makam diyorlar öyle de. Bu iki makam, rüklü makam. Bunlar cennet yakutlarından iki yakut imiş. Hacer-i Esed'in kendisi de bu makamdaki olan bütün ırk mutanda olandı. Fakat temasallahu nurahuma Allah Celle ve Ala bunların nurunu almıştır. Mesela ay da vaktiyle güneş gibiydi. Ay güneş gibiydi. Güneş nasıl ziyasını veriyordu gündüzün? Bir taraftan da ay da veriyordu aynı ziyayı. Fakat Cenab-ı Hak bir zaman geldi ki ayın artık ziya vermesine lüzum kalmadı demek onun kudretini aldı elinden. O şimdi gece vazifesini yapıyor bize. Bu yakutların da Cenab-ı Hak nurlarını ayrıca aldığı gibi bunların içinde almış. Eğer velev len yatmis nurahuma eğer almasaydı Cenab-ı Hak bunların nurlarını le ebaata ma beynel meşk vel mağrib bu kadar bunlar nurlu ki şark ile garb arasını nurlandırırlar diyor. O şeyde de var ya cennet hurilerinin parmaklarını gösterseler diğer yüzündeki insanlara insanlar bunların nuruna, nuru, güneşin nuru kaybolurdu diyor. Onların nurunun altında. Cenab-ı Hakk'ın içerisi geniş çok elhamdülillah. İnne sa'ate la tekum hatta yüküne aşru ayat. Kıyamet kopmaz. On alamet belirmedikçe. Kıyametin kopması on alametin belirmesine bağlı. Birisi Edduhan bir duman. Nasıl olacak olacak? Ve dertle. Birisi ikincisi dertle. Nasıl dertle bilmem. Tefsirler, tefsirciler birçok rivayetleri ederler. Kimisi Hamdi Efendi demiş. Kaçan kurtulmaz, koşan da tutamaz. Hangi şeydir bilmem nasıl hayvandır artık. O zaman görülecek. Şimdi git temsillerle bildirler. Bir hayvan dertle. Evet bu da muhasebe demiş ki. Bu dertle üç tanedir demiş. Birisi Mehdi'nin zamanında çıkacak. Birisi İsa Aleyhisselam'ın zamanında çıkacak. Birisi de güneş kalktan doğduğu zaman çıkacak. Üç defa demek. Sana Deccal denilen melun çıkacak. Tulu'u şems min mağribiha. Güneş yerine değiştirip battan doğmaya başlayacak. Da Veselatü Kutuf'un üçte batma olacak. Hasfün bil meşrik ve hasfün bil mağrib ve hasfün bi ceziretil Arab. Birisi şarkta, birisi gapta, bir de cezire-i Arab'da batmalar. Yahut buraların artık hareketsiz bir hale gelmesi. Yezelzeleler dolayısıyla. Nasıl şeyler olacaktı Allah? Ümmet-i Muhammed'i muhafaza etmiştir. Ve nezulü İsa ibn-i Meryem. Bir de Hazreti İsa'nın nezulü. Bu da olacak. Ve fethü Ye'cuc ve Me'cuc. Şimdi iki tane kavim var ki Ye'cuc ve Me'cuc diyoruz. Bunların adını işliyoruz, kendilerini görmedik. Bunlar bir yerde mahpus ve saklı oldukları rivayet olunur. Bunlar da artık bu kapandıkları saklı yerden çıkma şeklini bulacaklar. Fırsatını bulacaklar ve yayılacaklar yeryüzüne. Ve nârun tehzü min kâr-ı adem. Bir de Adem denilen bir yer var ya Arabistan'ın üstünde. Oradan bir ateş çıkacak. Ama nasıl ateş bile var. Yesûkun nâs ilel mahşer. İnsanları mahşere sevk eden bir ateş. İnsanı mahşer yerine sevk eden bir ateş. Tebîtü mehavun. Onlarla beraber yeter. Yani onlara tabidir, önüne kadar. Haysu bâb, durdukları yerde dururlar. Ve tekûlü mehavun haysu tabidir. Kaylûle ettikleri vakitte de bunlarla beraber bu da sakin oluyor. Demek ki insanları böyle sürüyor. Bu arz-ı mahşerin neresi olduğunu hakkında çeşitli rivayetler olmuşsa da. Allahu alem bissavar. İnne s-sa'id limen yünnibel fiten. Bu çok iyi. İnne s-sa'id limen yünnibel fiten. İnne s-sa'id limen yünnibel fiten. Sa'id o insandır ki, hani saadet diyoruz ya biz, saadet, şekavet, Leyli-i Berat'ta evimizin eline verilmiş. Buradaki saadet asıl o kimseler içindir ki fitnelerden uzak oluyor. Fitnelere sokulmuyor. Fitnelere karışmıyor. Çeşitli fitne. Dünyanın başından kıyamete kadar devam eden fitneler işte, çeşitli. Sen bu fitnelere karışma. Fitnelerden uzak ol. Yine bu lafı Cenab-ı Peygamber üç defa tekrarlamış. Sa'id bu insandır ki fitnelere karışmaz. Fitnelerin önü yalnızlığı gibi görülüyor da sonu istendiği gibi gelmiyor. Mesela izahı da biraz zorca. İnsan diyor ki işte bu idare yapamıyor. Bu idareyi mesela kaldıralım. Yerine şöyle bir idare koyalım. Mal. Kendimizin yapacağını eski yapanlardan daha iyi gördük. Bu eski idareyi kaldırma kararı verir. Önü iyi ama düşüncenin arkası bakıyorsun ki eski idareyi aramaya başlıyor insan. Fitne. Onun için bu fitnelere karışmaktansa karışmamak daha hayırlı. Velevenip tüliye oldu. Fitneler içinde bulunduk. Oluyor ya bu Allah'a fikir. Sabara. Ha, bu sefer de sabır lazım işte. Neyin içinde bulunduk nasılsa. Öyleyse ne yapmak lazım? Sabır lazım. Fevâhâ sümme vâhâ. Vâhânâ. Bu sabırlı olanlar için en güzel şeydir yani. Mâ ahsene ve mâ atyâf. En güzel şey orada sabırlı olmak. Bunu başka bir yerde görmüştüm de. Orada diyor ki böyle fitneler devrinde ölmek mi iyi, öldürmek mi iyi? Gelmiş kafana. Öldüreceğim seni. Ben de seni öldüreyim. Kuvvetim var, öldürürüm ama binayı yıkmak Allah'ın bir şeysidir o. Onu yakmak, yok etmek. Ama benim mukaddesi artık gitmem. Ölmek daha ala efteldir, öldürmekten diyor. Öldürüp katil olmaktansa. Ama bu birkaç şeysi var onun. Mesela yolda hırsızlar kesti önümüzü. Paraları çıkarın dedi. İyi. Şimdi burada o adama paraları verip de kurtulmak mı iyi? Yoksa yahut kapımıza geldi evimizde içimizde. Paraları verip de başımızı kurtarmak lazım. Yoksa onunla paramızın ya da ırzımız da olur ya, ırzımızın muhafızası için silahımızı varsa silahımızı çekip, bıçağımız varsa bıçağımızı çekip, onunla dövüşmek ya öldürmek ya ölmek. Burada ölürsek şehit olur. Malımızın muhafızası için vermiyoruz paramızı. Herif de o zaman vermiyorsun diye tak diye de vuracak. Vurulur ölürsek şehit olur. Öyle al demek yok yani. Yani yerine göre muamele lazım demek. İnne sık, bu üç şeyle sık, sık, sert tabirlerle okunması caizmiş. لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا دَخَلَ اَبَوَاهُ النَّارِ. Şu evlat, yani evlenmek çok iyidir. Bekarlık iyi değildir. Şimdi bak, evlenmek iki faziletlerden bir tanesi. Evlendik, bir çocuğumuz oldu ama dünyaya gelmek bu kadar değilmiş. Gelmeden düştü. Öldü. Öldü düştü. Bunun da Cenab-ı Hak'tan indi ilahiyede bir hakkı var. Diyor, babası, anası da günahkar cehennemlik olmuşlar. Ya Rabbi, bu düşen çocuk diyor. Ya Rabbi, ana babamı cehenneme atıyorsun. Ben diyor, bunlarsız olmam. Yalvarıyor. Çeşitli şeylerle Cenab-ı Hak ona izin veriyor. Cehenneme götürür. Edhil evvekel cennet. فَيَجُرْهُمَا بِسَرَدِهِ حَتَّى يَدْخُلَهُمَا الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْمَاجَةِ وَالْحَكِيمِ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُتَّفِقِ عَنْ عَلِيهِ. اِنَّ السَّلَامِ اِسْمٍ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ. Şu Esselamu Aleyküm diyor ki, bu Allah-u Teala'nın isimlerinden bir ismi. Sure, sabahları her gün okuruz. Sure-i Haş'ın arkasına. هُوَ اللّٰهُ اَسْلَدُ لَهُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ الْقُدُّسِ سَلَامُ الْقُدُّسُ سَلَامُ. Cenab-ı Hak isimlerini sayarken işte orada her zaman bize hatırlatıyor. Selam esma-i ilahiyedendir. Rahman nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Rahim nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Melik nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Selam da Allah-u Teala'nın isimlerden yine bir isimdir. Onun için ona hem hürmet, hem saygı, hem sevap bekleme var. Üç tane. İsmin min esmaillah. Vudu'a fil ard. Bunu Cenab-ı Hak yerdeki insanlara şey yaptı, verdi. Ki fe eşşü selam beynüküm. Aranızda bununla selamlaşınız. Benim ismimi hem hatırlatacaksın, hem hatırlayacaksın, hem hatırlatacaksın iki taraflı. Selamun aleyküm diyoruz, bu da aleyküm selam. Hem biz ona dua ediyoruz, hem o bize dua ediyor. Müslümanların arasında selamet istiyoruz birbirimize. Ne kadar güzel. Allah işlerini asan etsin, vücuduna sağlık versin, ömrüne bereket versin, işlerine kolaylıklar versin. Selamet bunlar değil mi ya? Seni afatlardan muhafaza etsin. Çeşitli afatlar. Ben de ona diyorum. Seni de Allah muhafaza etsin. Seni de işlerini rast getirsin, vücutlarını sağlık etsin, ömrünü uzun etsin. Gelecek kaza belalardan da muhafaza etsin. Ne güzel. Çok, çok uzun. Onun için bunu bırakmayın dilinizden. Birbirinizle karşılaştığınız vakitte daima Esselamu Aleyküm diyerekten birbirinize iltifatla bulunun. Hem selam hem de sevap. Hem sevap, sevap kazanıyorsun. Bir tanesi de 10 tane. 2 tane olursa 20 tane. 3 tane olursa 30 tane. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah var. Bir de berekatı var. Esselamu Aleyküm derlerse sen de ki ona Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Eğer o sana Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediyse sen de Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve berekatuhu da ilave et. Hem sevaplarınız çok olur hem de dualarınız makbul olur inşallah. İnne selam ismin min esmaillahi teala. Şimdi bir hadiste giden. Selam Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. وَضَعُوا فِي الْاَرْضِ. Yeryüzündeki insanlar, Müslümanlar bununla selamlaştılar diyerek. تَحِيَّةً لِأَهْلِ دِينِنَا وَاَمَانًا لِأَهْلِ زِمَّتِنَا. Hem bize hem de bizim mahiyetimizde olan zimmilere de aman oluyor. اِنَّ السَّلَامِ اِسْمٍ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ. Yine selam Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isim. وَضَعُوا فِي الْاَرْضِ تَشُّوهُ فِيكُ. Siz aranızda bunu ifşa ediniz, yayınız. فِيِنَّ الرَّجُلُ. Tahkik sizden biriniz. اِذَا سَلَمَ عَلَى الْقَوْمُ. Selam verdi insanlara. فَرَدُّوا عَلَيْهِ. İnsanlar da ona selamı reddettiler. Aleyküm selam dediler. Kâne lehu aleyhim fadlun. Selamı verenin fazileti vardır öteki kavim üzerine. Liennehu zekkerun. Halbuki vermesi sünnet, alması farz ama fazilet cihetinden verende var fazilet. Çünkü sebep olduğuna. Zekkerun onu hatırlattı. Ve aleyküm selam demeye mecbur etti. Ve ellem yeruddu aleyhim. Kafil adamlar. Gittik, selam veriyorduk, verdik. Hiç kimsenin umurunda değil. Herkes işine meşgul. Kulak asan yok. Ve illem yeruddu aleyhim. Radde aleyhim men huve hayrun minhum. Bu selamı boşa gitmez. Onu onlardan daha hayırlı olan melekler reddederler. Daha hayırlı olan melekler reddeder bu sefer selamı. Bunlar madem ki yapamadılar o reddi. Sen deme ki bunlar selamı kabul edecek adam değil deme. Versen selamı, vazifeni yap. Onun iadesi demek melekleri düşür o zaman. İnne semavatü sebh vel erdine sebh vel cibale le tel'anü şeyh azzani ve inne furuca zünnat le yüzi ehlen nar netnu reyhiha. Allah muhafaza etsin cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i. Zina çok kötü bir şeydir. Çok kötü bir şey olmakla beraber kötülüğü iki kattır. Birisi genç bir kötülük yapar, zina yapar. Onun bir günahı vardır. O ona verilir. Bir de yaşını başına almış. Artık gençlik kudreti elinden gitmiş. Fakat daima yine o alışmış olduğu kötü adetin peşinde dolaşıyor. Bunun şeysine, günahına bak letel anı lanet eder diyor. Eşşeyh Hazizani. Yaşlanmış bu adama lanet eder melekler. Kimler? Yerler. Gökler, dağlar, efendim, hep lanet eder. Bu yaşlı, bu kötülük peşinde dolaşan bedbahta. Ve inne furucunna leyizzi ehlen nar netni ruhiyya. Şimdi bu gibi kötülüklerle ömürlerini geçen insanlara ehli cehennem atıldığı vakitte cehennem ehli bile bunlardan ezalanacaklar. Çünkü kokuları o kadar çirkin olacak ki nereden geldiniz? Bizim cezamız bize yetiyor idi de siz nereden geldiniz bizim başımıza? Nedir bu sizin fena kokularınız diye bunlardan nefret edecekler. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an atılmışlarında ve la tekrabu zina. Zinaya yakın olmamak. Zinaya yakın olmamak diye çok güzel bir şeyde bulunmuştur. Çünkü ateşinle barutun bir arada olmasının ne kadar tehlikeliyse ateşten barut bir arada durunca ne kadar tehlikeliyse kadınla erkek bir arada bulundu muydu tehlike o kadardır. Onun için bir kadın bir erkek yalnız kaldı mıydı? Üçüncüsü muhakkak şeytandır onların arasında. Şeytandır. Bu şeytan ne yapacak yapacak onların başına o felaketi geçirecektir. Çünkü gömülü bir şehvet var içimizde. Bu gömülü olan şehveti tahrik edici haller meydana geldikten sonra insanın kendisine malik olması pek nadir. Bir hikayede şöyle aklıma gelmişti ki bir memleket varmış. Bu memlekete herkes misafir gider. Bir misafirhanesi varmış. Onun da. Fakat her misafir oraya kurulamış. Sabahleyin ölüsü çıkarmış. Misafir. Yine böyle bir genç gelmiş bir misafir. Demişler yatacak yer. İşte şurada bir yer var yatacak ama demişler. Buraya şimdiye kadar gelenlerden hiçbir tanesi sağlam çıkmadı. Kendine güveniyorsun. Sen de git demişler. Gitmiş. Ne yapacak? Kış vakti en son bir yerle. Bir barınacak yer lazım. Adam girmiş oraya. Bir cinni kadın kılığından gece vakti gayet güzel bir endam ile karşısına çıkmış. O da mumu yapmış, yanında mum yanıyormuş. Elini muma böyle tutarmış, eli yanarmış tabii mumdan. Çekermiş. Ey nefis bak demiş. Ha. Şimdi ona aldınırsan bu mumun yandığı gibi yanacaksın. Sabah olmuş adam selametten çıkmış. Herkes karşılamış tebrik. Oh maşallah nasıl oldu ne var ya? Demişler buradan kimse çıkmıyordu. Demiş buradan çıkmamalarının sebebi bu cinli kıza aldanıyorlardı. Bu aldanmaları dolayısıyla cinli de onları boğuyordu. Ben demiş ateşe elimi koydum. Yandıkça elimi çektim. Nefse dedim ki ha bak felaket burada var dedim. Ve kendimi bu sırada emniyette kıldım. O da bana bir şey yapamadı. Kurtuldum çıktı demiş. Yine hali üçüncüsü şeytan insanın kurulma bugünün gençliği, kudreti, kuvveti ve buna hakim olmak, yani evliya da olsa insan tehlikeye girer orada. Evliyanın da, yani o adam gibi bir adam zor çıkar böyle. Bunun için en selamet, hani derkeni aras dediği gibi, karışmamak, katılmamak bunların yanına. Hatta en ihtiyarı da olsa diyor. Çünkü onun en ihtiyarından şeytan bile babucu sopayla uzatmış. Çünkü şeytanın yapamadığında o ihtiyar yapmış. İhtiyara kadın yani. Onlardan bile uzak kalmak en iyi alamettir. Bu lanete müstahak olmamak için. Bu lanete müstahak olmamak. Allah bugün bu yan yana okuyanlara yardım etsin. Yani. İnne şedid, külle şedid. اَلَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسِهُ اِنْدَ الْغَضَبُ Bu pehlivan. Bütün pehlivanların başı, pehlivanlık, baş pehlivan yani. يَمْلِكُ نَفْسِهُ اِنْدَ الْغَضَبُ Gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da. Dört tarafından böyle sordu. Dördüne de Cenab-ı Peygamber gazap etme, gazap etme, gazap etme diye cevap verdi. Gazap, ahlakı mezlumeden bir tanesi. Ahlak mezlumeden bir tanesi. Onun için ahlak, iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya, bu nefsin terbiyesine bağlı. Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya hepimizin lanetli Allah belasını versin. Bu Firavun'dan da beterdir. Bu Firavun'un belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefis hiçbir iyi meziyeti yoktur. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokmaktır ön işi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl vermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada yoluna boğuşmaya yollamıştır. Bu boğuşmada bize de yol yollamış. İşlere hazırlık tutarsanız orucu. Biraz da riyazat ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsinin istediklerini de yapmazsanız, yine mezan dışında yapmıyoruz elhamdülillah. Karnımız acıkıyor, canımız su da istiyor, ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz. Ne kavga gürültü ederken diyor oruç düz diyerekten kavga gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz. Kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele ediyoruz. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıkça şimdi aklıma gelen cennet var ya, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cennette, bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise nefisleriyle mücadele edip mücadelede muvaffak olanlar. Muvaffak olamazsa da mücadele olduğu için bu da gazidir yine. Hem de öteki, hatta öyle hattaki gazi gibi değildir. Ya gazidir ya şehittir. İster muvaffak olsun, ister muvaffak olamasın. Muvaffak olabilirse ne mutlu. Muvaffak olamadığı takdirde ama mücadele. Mücadele oluyor ya daima mücadele dünyada zevklerler. Bazen mağlup da oluyoruz. Mağlup olmak da yine bir meziyettir yani. Teslim olmaktansa mağlup olduk ne yapalım. Ama dövüşmek lazım. Binaenaleyh ne istedi? Muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapamak. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek, deveye hendek derler. Atlatmaktan daha zordur. Allah muhinimiz olsun. Yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz olan Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol ya Rabbi diyersin. Ondan da imdatlar beklerler. Bu da imdadını gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel hikayeleri var. Bir arazi diyor. Tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım giren şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki ya Rabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın, su verirsin oraya. Oradan ümidin vardır ki sana bu sene Allah 10, 20, 30 bir mahsul verecek. Ama diyor sen yeri sürmemişsin, çöl bir yere götürmüş, tohum atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibaret. Yalvardır Allah. Allah diyor ki cahede, mücahede. Ellezine cahede fina. Benim yoluma mücahede et ki ben de sana yolumu açayım. Onun için bu gazap indinde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavim, bazı nesil, bazı yerlerin insanları sirayi tutuyor birinden diğerine. Bunlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamı yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın, hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek. Ya bu kötü şey bu. Sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edecek. At. Tepkin oluyor, sırgan oluyor. Yoluna gitmiyor. Onu bir şeye çekiyorlar, riyazete çekiyorlar. Bir kazığına bağlayıp da döndürüyorlar, veriyorlar kamçıyı. Derken at bun gibi oluyor. O aygır diyorlar ya, gırlarda mesela tutuyorlar. Yabani hayvan. Yola gelmemiş, İslam'ımız. Ama erbabının eline geçince onu kuzu gibi yapıyor. Herif burada getiriyor, ayıyı oynatıyor, köpeği oynatıyor. Efendim çeşit aslanları oynatıyor. Getirip paraları hep biz de seyrediyoruz. Demek ki Allah'ın yabani mahlukları bile bir yola gelmenin imkanını bulmuş insanlar. E bizim elbette nefeslerimizi ıslah etmenin bir yolu var. Allah. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geçmiyor. Huzur var. Neden? O sohbet onları muma çevirdi. Sohbet onları muma çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine katıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu hususta diyor ki, mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan, ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Onu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, bunları oku, bunlara karşı elbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah'ın imkanı varsa paçayı kurtarsın demiş. اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانْ لِمَوْجِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَاكِنَّهُمَا آيَتَانْ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُخَذِفُ بِهِمَا اِبَالِهُ فِيذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يُنْكَشِفُ. Şimdi ayet tutulmak, gün tutulmak. Tabi bunun eskiden çeşitli insanlar bunlara aldanmışlar. Halbuki bugünkü bilgilerimizde onlar Cenab-ı Hakk'ın üst tepemize koyduğu yıldızlardan ibaret. Araya başka yıldızlar giriyor. Başka yıldızların girmesiyle bize olan ziyaları bu vakit bir zaman için kesiliyor. Yine arkasından açılıyor. Bunu eskiden cadılar tutuyor diye iddia ederlermiş. Hatta ben de küçüklüğümde hep silah atarlardı. Bir silahımız da bizim de vardı. Ben de bir silah attığımı hatırlıyorum şimdi. Bilmediğim halde. Halbuki cahillik şeysi tabii. Cadı burada katılacak, silahtan korkacak da burada ayı tutmuş da bırakacak. Ama bu eskiden böyle gelmiş bu devre kadar böyle bir şeyler. Ha, onun için Cenab-ı Peygamber bu devirde de varmış demek de. Bu devirde de varmış da Cenab-ı Peygamber ne güzel diyor bak. Çünkü bu Hazreti İbrahim de o gün vefat etmişti. Hazreti İbrahim'in vefatıyla ayı tutuldu. Ayı tutulması dediler ki İbrahim'in bu matemine katıldı ay. O da matemi bir oruçta dediler kararlı. O zaman Efendimiz dedi ki hayır. لَا يَنْكِسْفَانْ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَادٍ. Ne doğumu, ne de ahiret intikalinden dolayı, ne ay tutulur, ne gün tutulur. Olmaz. وَلَاكِنْنُهُمَا Lakin bu iki şeyler, آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın ayetlerinden bir ayettir ki, insanlar ibret nezirlere baksınlar. Trafik, işte buradan geçerken polis dur diyor, sen burada duruyorsun. Canım gideyim ben de, yok, şimdi buradaki geçecek diyor. Sana yol yok, sen bekle burada diyor. Bunun trafikçileri de var. Trafik işlerinde ayak diyor dur burada. Niçin? Buradan şimdi bir yıldız geçecek diyor. Başka bir yıldız. Buna yol ver diyor. Bu ondan önden geçerken işte bize de karanlıkları geliyor. Her neyse. Her neyse. Yani bu da gelişi güzel bir şey değildir ha. Yukarıda mesela bu kadar ecran var. Sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Bunların da hepsinin bir yolu var. Herkes işte devrini yapıyorlar. Eğer bunlar kendi başına olsa bizim arabaların çarpıştığından çok fazla çarpışırlar birbirlerine. Alt olur dünya. Fakat oradaki trafikçi memurları olan melekler bizim gibi uykuda insanlar değil. Hepsi uyanık insanlar. Hiçbirisinin yolunu şaşırtmıyorlar. Hepsi yollarına muntazaman devam ettiklidir. Bazı gazeteciler yazarlar filan yıldız filan zamanda gelecek filan yıldızı çarpacak. Şöyle olacak böyle olacak. Uydurma. Bunlar hepsinin yolu muntazamandır. Ama Allah murad ediyorsa birisinin yıkılmasına o başka. Ravilerini teberriken okuyayım. Rivayet Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Nesai ve İbn-i Cerir. Bir. İkinci ravi. Rivayet İbn-i İbban, An Ebi Bekra. Üçüncü ravi. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, An Ebi Said. Dördüncü ravi. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Hazreti İbn Ömer'den. Altıncı ravi. Ahmed bin Hanbel, Müslim, Bukhari, İbn-i İbna, İbn-i İbban, Anil Mughirat İbn-i Şube. Yedincisi Davud Hazreti Cabir'den. Sekizincisi Nesai İbni Hureyre'den. Dokuzuncusu Nesai İbni Mace Hazreti Ayşe'den. Onuncusu da Tabarani'yle Beyhaki Hazreti İbni Mesud'den. Böyle bu kadar kuvvetli bir hadis zor bulmuş. İnne şemse vel gamar ayetani min ayatillah la yahtifani li mevti ahadim ve la li hayati fe ila gayetim zâlike fed'ullah ve kebbirû ve sallû ve tusadduku ya ümmeti Muhammed. Vallahi ma min ahadin aghyara min Allah an yazdiya abduhu aw tazdiya amatuhu ya ummati Muhammad vallahi la ta'lamun ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera Allahumma hum hal ballawt barakin Ahmed bin Hanbel Buhari Müslim Nesai Davud ve İbn Cerir Hazreti Ayşe'den. Bunun yukarısı deminki hadisin İlavesidir. Alt tarafında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu. Burada gayret-i ilahiye kulu bizi yaratmış elhamdülillah. Biz kullarının kendisine kulluk etmesidir. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisar etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Onun için Cenab-ı Hak çok darılır. Çok darılır. Bazı zina gibi bir hallerin işlenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeye dokunur yani. Sana ben sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun, al namusunla bir aileyi, efendim, şeriatın sana helal ettiği şeyden tezevvuk et, haram ettiği şeyden neden böyle, yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse, bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası, Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlası, kendi tarlam dururken, Ahmet'in tarlasına tohum ekiyorum, sonra bu mahsul benimdir diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse, Allah'ın sana helal ettiğini bırakıp da haramlardan tezevvuk etmek bundan daha çok şirkindir. Onun için evlatlarımızı geçenlerde bir delikanlı geldi. Hiç sıkılmadan da söyledi. Yani biraz insan da haya olur ya. Ben onun babası yanında, dedesi yanında bir adam. Benim yanımda böyle konuşması çok çirkin iken bu adam hiç şey yapmayarak kutur etmeyerek dedi yani. Küçük çirkince konuştu. Hadi ben dedi ne olacak bu devirde dedi. Ben hanım alacağım dedi. Her gün onun 10 lira 20 lira masrafı var. Ev kirası var, şusu var, busu var. Ayda bu kadar masraf yapar dedi. Alt tarafı bunun biz yaptı mı dedi. Gider orada dedi ben zevkimi yaparım dedi. Kurtulur bunlardan dedi. Neden? Neymiş demek istedi. İşte ses mi çıkaramadık abi. Böylece ne demek lazımmış? Susmaktan başka. Allah belasını versin demekten başka bir şey. Yani edep tabi edilen şeydi kendisine silinmiş artık demek. Yahut beni kızdırmak için ne yaptı onu bilmem neden yaptı artık. İnne şemse tatlu'u ma'a karnış şeytan fizâ talat kârenâ fizâ tefe'at tarikâhâ sümmestevet kârenâ fizâ zâlet tarikâhâ ve izâ tedellet lil gurûbu kârenâ fizâ garabet tarikâhâ felâ tusallû hâzîl evkâte selâh. Cenab-ı Peygamber bize üç vakitte namaz kılmak bekliyor ya. Bu vakitlerin şeysini anlatıyor. Bizim aklımıza daha şöyle uygun olsun diyor. Yine şu arkadan namaz kılma diyor. Kılsak da olacak. Tepedeyi sen kılma diyor. Kılsak da olacak. Bakarken kılma diyor. Kılarsak da olacak. Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabii o günkü insanda, bugünkü insanda sezen az olacak. Ama diyor ki onların doğuşuyla batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vacit hilelerini işlerler. Binaenaleyh siz o sıralarda artık onlara karışmayın yani. Onlar şeytanların selameti bir kenara çekilir de oturun. Onun için sabahleyin erken vakitte evinden çıkıp işe koşmak doğru bir şey değildir yani. Bazı haris insan olur. Sabahleyin erken uykusunu bırakır. Doğru işe. Ya sabahleyin namaza gelmiyor. Namaza gidip kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var. Çok şey para kazanayım diye. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor, hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlenüstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahatı tanımıyor. Hep çalışmak filan. Bunlar hiçbirisi demek doğru bir şeyler değillermiş ki Cenab-ı Hakk'a bu sırada da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabii bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bu memleket, bizim memlekette de varmış bunlardan. Bu sefer öğrendim. Siirt taraflarında. Siirt değil de Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar kimse. Bunlar kimisi güneşe taparmış. Şeytana tapandılarmış bu devirde. Allah muhafaza. Şimdi böyle bir daire çevirirlermiş. Duydum. Bu artık bu daireden çıkmamış. Şeytan tarafından bağlandığım gibilerden nasıl bir itikat var. Kötü bir itikat. Cenab-ı Peygamber bizi bunlardan kurtarmak için demek ki şeylerle bunların kerahat yoktu olduğunu bize beyan etmiş. Biz bunların ne olduğuna karışmıyoruz. اِنَّ الشَّهْرَ يَكُونَ تِسْعَةً وَاِشْرِنَ يَوْمَ Bazen aylar 29 olur. Ah yine bizim takvimciler bize bir günü yutturdular diye biz de isyan ederiz. Hep içeriz ki 30 olsun ay. Ramazan'dan bir tane fazla daha tutalım. Halbuki bu doğru bir şey dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de doğrusundan içerisinden 4'ü mü 5'i mi hep 29 gelmiş. Diğerleri de 30 gelmiştir. Şimdi de lazım böyle. Bizimki ama bu sefer 29 Arabistan'ınki 30. Oraya da aklımız anlar. Yine buyuruyor. اِنَّ الشَّهْ لَا يُكَمَّلُ سَلَاسِنَ لَيْلَ Her zaman 30 olmaz ay. Bazen 29, bazen 30. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani saadetlerine biraz uzaklaşmışlardı da bir ay gelmeyeceklerine şey yaptılar. 29. günü eve döndü. Hazreti Ayşe ya Resulallah daha 30 olmadı. Bir gün var demek istedi. Dedi ay bazen 29 olur, bazen 30 olur. Mutlaka. Bununca malum oluyor tabii onun 29 oldu. اِنَّ الشَّيَاطِينَ غَدُّ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْوَاتِ Ne kadar bunlar tehlikeli şeylerdir. Şeytanlar sabahleyin her kapıda bir melek ve bir de şeytan hazırdır. Bayrağını çekmiş, kapının önünde bekler. Kapıdan çıkan, Bismillahirrahmanirrahim diye ayağını hata çıkarsa melek kanadının altına alır onu bayrağını. Buyur hadi gidelim işine der. Melek onun peşinde yahut önünde onunla beraber gider. Fakat erken çıkarken besmeleyi hatırlamadan, tövbesiz, istiğfarsız, hele bugünkü devir çok tehlikeli devir. Eve döneceğimize çok senedimiz yok elimizde neler olacağını anlayamıyoruz. Onun için tövbe, istiğfar, hatta halel olsun da, efendim, kelime-i şehadet getirerekten Bismillahirrahmanirrahim ile evden çıkmak ne kadar büyük fazilettir. Hem meleğin bayrağı altında gideceği yere gider. Aksi takdirde, şeytanın bayrağı vardır, melek uzaklaşır. Şeytan alır koltuğunun altına gideceği yere. Feyedhulûn mâ evvele dâkilin ve yehrucûn mâ âkırı karç. Şeytanlar en evvel gidenle beraber girerler çarşılara, en son çıkanla beraber dışarıdan çıkarlar. Ama bugün onlar da kurtulamıyor artık. Çünkü hiç saati yok insanların hiçbiri. İnne şeytan yahduru ahlekum inde kulli şey. Her zaman şeytan başımızın ucunda bizim musallat bize. Nefis gibi. Min şe'nihi hatta yahduruhu inde ta'ami. Yirken de bizimle beraber. Bunun için Bismillahirrahmanirrahim demedikçe daha onlar da bizim yemeklerimize iştirak ederler. Sofradaki yemek yetmemesi, karnımızın doymaması yemeklerimize şeytanın iştirakıdır. Diyeceksin ki canım bunlar ne yiyorlar ki? Böyle şey de mi olur? Sen bırak şimdi o lafları. Buna dikkat et. Bu bizim karnımızın doymaması, bereketsizliğin sebeplerinden birisi Besmele-i Şerife'nin bulunmamasından ileri gider. Ki şeytan ortakçımız olmuştur. Onun karnı sen diyeceksin, onun karnı nerededir, nereden doyacak diyeceksin ama Allah Teala'nın işlerine akıl vermez. Cennette biz yiyeceğiz. Ne kadar? O kadar çok yiyeceğiz yani. Umurcasına. Fakat yine karnımız hiç şişmeyecek. Karnımız hiç şişmeyecek. Hiç sanki yememiş gibi. Neden? Allah-u Teala'nın hikmeti oradaki yaratılış öyle. Onun için şeytan dedi ne vakitte sen onun bu sözü kulak asla. Besmele-i Şerifi'yi ağzından bırakma. Besmele-i Şerifi'nin çok hastaları vardır. Sıvırmayacak derecede. Hasreten Besmele-i Şerife hakkında birçok eserler de vardır faziletini beyan eden. Bir tanesini size söyleyeyim. Hama veya Humus. Bunları karıştırıyorum ben birine. Burayı Hazreti Halid İbn-i Velid muhasıra etmiş. Fakat içerideki gavur da inatkar bir türlü teslim olup kaleyi teslim etmiyorlar. Etmiyorlar ama muhasara da uzamış. Anlaşılan bıkmışlar. Haber yollamışlar Hazreti Halid'e. Bizim ondan bir ricamız var. Eğer yapabilirlerse kaleyi teslim etsin onlara. Bursa Kütüphanesi, Orhan Kütüphanesi'nde okumuştum bunu. Bir Besmele-i Şerife'nin tefsirinde. Diyor, nedir istediklerini söyleyin. Diyorlar bizde bir zehir var. Bu zehirden bir damla size, sizin suyunuzu akıtacağız. Siz o zehri içeceksiniz. Ölmediğiniz takdirde biz size kalelerin kapılarını açacağız diyor. Getirin diyor topunu. Şöyle bir şeymiş da dökmüşler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki daha hakkısında ilahesi var. Huvel hayyul diyerek de bir şeyler de okumuş. İçmiş. Haşim diyor ölüyor. Haşim diyor ölecek. Haşim diyor ölecek. Bakmışlar ki ne ölen var ne bir şey var. Hak dinmişsin, hak dinin sahibiymişsiniz demişler ve kale kapılarını açıp kaleyi teslim etmişler. Ya Hamadır ya Humus'dur. İkisinden birisi. Yani besmele. Ama diyeceksin ki bu olur mu hoca efendi? Allah'ın işine akıl ermez. Bizim Sultan Murat var ya, 6. padişahımız. Bu Sultan Murat'ın zamanındaymış Hacı Bayramı Veli. Ankara'da. Tabii padişahın hoşuna gitmiş. Bir eline şey vermiş, Berat. Senin dervişlerinden veri alınmayacak. Askere de alınmayacak senin dervişlerin. Bunu duyan herkes Hacı Bayram'a derviş olmuş. Gelmişler demişler ki efendi, sen o adama ruhsat verdin, başına topladı dünyanın adamını. Biz bir kere vergi alacak adam bulamıyoruz. İkincisi o adamın başında büyük bir kalabalık toplandı. Senin saltanatını yıkacaklar da demişler. Saltanat girecek senin elinden, haberin yok. Sahi mi? Evet, evet işte. Bak, bütün onların hepsi. Demiş, idam edilsin. Kaldırsın vücudu ortadan. Nasıl yapalım ama? Çok da kalabalığı var. Etrafında tutanlar çok. Öyle kolaycık idam alınamayacak. Demişler ki, bir sohbet tertip ederiz. Sohbette o da gelir çağrısında. Şerbet dağıtılır. Şerbete ona zehirli bardaklı şerbeti veririz. Kırılır gider. Sen de kurtulursun. Biz de. İllet de kurtulur demişler. Yapalım. Edirne de olur. Çağırmışlar Hacı Bayram Veli'yi de. Evliya Allah'ta bir nur vardır. Yanzuru bi nurillah'tır. Allah-u Teala Allah evliyalarına bir nur vermiş ki o nur ile görür daima her şeyleri. Arşa kadar onlar. Bak şimdi diyor geçen dedi. Allah-u Ekber diye huzur Rabbil Alemin'e durdu muzakta. Mümin-i hulusu kalple temizle durduysa Allah-u Teala bütün hicapları kaldırır. Ta arşa kadar bunun için açılır. Alem. Alem açılır onun için. Bütün alemler. Binaenle bu her zaman namaz, evliyalar her zaman namazdadır. Onlar salat-ı daibededirler. Her halleri namaz gibidir yani onların. İsyandan kendilerini kurtarmışlar. Şimdi anlamış Hacı Bayram meseleyi. Kendisine de zehirli bardağın geldiğini bilmiş. Padişah demiş ki padişah biz bunu işeriz ama demiş. Bu bize iftira yapan filan padişah gider gürültüye demiş. Filan paşa gider gürültüye demiş. Öğür sularını bismillah demiş içmiş. Bu paşa ay ay ay ay diye gitmiş gürültüye. Yapan. Yapan. Hayır. Sultan Murat'ın da hoşuna gitmiş. Bak ha. Demiş ben de sana derviş olacağım. Bu dervişin arasında beni de kabul et. Bu da ona derviş olmuş sıra. Gördü hakikati çünkü. Nasıl olur ya zehri bu içeride. Bu adam nasıl ölür? Bunlar tıbbın beceremeyeceği laflarla izah edemeyecek hakikatlardır bunlar. Çünkü tevhid meselesinde bunları çok güzel de izah eder. Vahdet kısmında o aktarmalar nasıl olduğunu orada izah eder. Bizim aklımız ermez çünkü bu şeyin erbaplarından değiliz. Allah kusurlarımızı affetsin de yenileye bakmak lazım yani. Şimdi diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerde besmeleyi çek. Düştü ekmek iklimimiz artık. Yere düştü nasılsa lokmamız düştü. Dilimimiz düştü, kaşımız düştü. Bunlar mezunu artık ya. Düştü çünkü ne oldu? Topraklandı, kirlendi, pislendi. Bizim itikadımızda mikrop. Artık onu kimsenin ağzına değmeyiz. Düştü bir kere. Halbuki Peygamber Efendimiz diyor ki onu al, sil, temizle. Bismillah de yine ye. Bir şey olmaz diyor. Hem burada kanaat var, hem tevazu var. Çünkü yediğimiz ekmek zaten topraktan geliyor ya. Eğer toprağın kendisi mikropsa, hepimizin ölmesi lazım. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ الْلُقْمَةِ فَلْيُمُتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَنْ ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ Onu şeytan için bırakma diyor. فَإِذَا فَلْيَلْحَقْ أَصَابِعَهْ Bak bu da yapmadığımız şeylerden birisi. Yemek bitti. Ama şimdi çatalla yiyoruz da elimiz bulaşmıyor başka. Ellerimiz neyse ki bulaştığı vakitte bunları böyle yalamak da bir sünnettir yine. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ طَعَامِهِ تَكُنُ الْبَرَكَةِ Bir sahan var idi. Ama bu sahanın her tarafında mıydı bereket? Yoksa şurasında mıydı, burasında mı? Yoksa elime yapışan parçalarında mıydı? Bunu bilmediğim için elinizdeki kalan yağ parçalarında yıkayıp atmak değil de evvela yalayıp bu bereketi almak. Buradaki hem tenezzül, tevazu var hem de itaat var. Bu da Müslümin hadisi var. اِنَّ الشَّيْطَانْ يُحِبُّ الْحُمْرَةِ فَيَّاكُ وَالْحُمْرَةِ وَكُلُّ سَلِّنْ ذِي شَكْرِ Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de kırmızı elbiselerinin olduğunu rivayet ederler de. Burada demiş ki Zina Peygamber, şeytan kırmızıyı sever de, siz kırmızılardan, kırmızı esnaf giymekten, ya evlerinizi kırmızı şeylerle süslemekten uzak olun. Daha, وَكُلُّ سَلِّنْ ذِي شَكْرِ Her şöhret veren esnaftan da uzak olun. Bizim vekillerden birisi Rumeli'ye gitmiş. Köylülere efendim yerli malı giyin diyerekten nasihat ediyor. Yerli malını teşvik hususunda konuşuyor. Köylü amcanın birisi demiş ki, köylü bu. Efendi demiş, şu sizin üstünüzdeki esbabın hangisi yerlidir demiş. Şu benim evdeki esbab demiş, koyunun yününden. Bunu işte ben kestim, hanım dokudu demiş. Ben de giydim demiş. Bir kopçası var dışarıdan demiş. Fakat senin demiş her tarafındaki esbabın her tarafı dışarıdan demiş. Bu diş memni, bu büyüklerimizin nasihatlerindendir gene. Ecnebilerden gelen her şeye iltifat etmemek. Yiyeceğine de, yiyeceğine de, içeceğine de. Ama bugün biz perişan olduk yani. Bugün Arabistan'a git, sahil yere git. Hep eşya, Japon eşyası, İtalyan eşyası, İngiliz eşyası, Amerikan eşyası hep yabancı. Yiyeceği de o, yiyeceği de o. Biz de oradan paralar veriyoruz, getiriyoruz buraya ne güzel diyerekten. Hanıma hediye, komşulara hediye. Kimin malını? Japon'un malını, Amerikan'ın malını, İngiliz'in malını. Ama diyeceksin ki sen biz Araplar alıyoruz. Araplar alıyoruz, kök buradan. Bu kadar da düşünemiyoruz yani. Onun için büyüklerimiz çok nasihatler etmişler bize. Bunlara iltifat etmemek, kanaate riayet etmek, efendim, oluruyla geçirmek. لله الفاتحة سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه القران العظيم واكرمنا بكرامه القران العظيم وادخلنا الجنه بشفاعه القران العظيم اللهم اجعل القران في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان